Zaproście mnie do stołu, zróbcie mi miejsce między wami, wspominajcie sobie trudne lata, powiedzcie otwarcie. A potem usadowieni wygodnie w fotelach

sobie skrzypek Hercowicz, co grał z pamięci jak z nut. Z Schuberta on umiał zrobić, no brylant, no istny cud. Jaki skarb. I cóż pan, panie Hercowicz, za oknem ciemność i śnieg, dałbyś pan spokój sercowicz. Takie jest życie. Niech harmonika cyganka jak długo ściska mróz, wprost za Schubertem na sankach zawija kreskami puls. Nam z muzyką tak blisko, niestraszny i nagły zgon, a potem z wieszaka zwisnąć jak płaszcz z oskubanych tron. Dawno już, panie sercowi, wszystko schował śnieg. Dałbyś pan spokój sercowicz. Takie jest życie. Zostań w domu z Trójką. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz ze swoim kwadransem majowym. Tak go określmy, albo jeszcze bardziej dokładnie, dałbym podtytuł, bo jeśli chodzi o bzy... Wystarczająco długo żyję i chyba w dalszym ciągu dość przytomnie i uważnie i pozwalam sobie na takie stwierdzenie, że chyba nie przypominam sobie

rozpozna ten sam blat. Westchnienia niech obiegną świat i wrócą tam. W tym mieście, gdzie księżyce dwa, spójrz, magia trwa. Tam cienie nasze wciąż czekają nas. Ach, ach, żeby tak, ach, żeby znów, ach, Boże mój, na rynku usiąść w Kazimierzu ze szczęściem, jak się wiosna mierzy, popatrzeć znów, jak się przechadza miesiąc maj. I w takie jasne przedpołudnie gdzieś na tym rynku, przy tej studni zasłuchać się, mieć za plecami cały świat żydowskie znów, usłyszeć skrzypce, gdzieś tam błądzą wśród uliczek, a serce biegnie, gdzieś ono biegnie za tym szczęściem, jak naprawdę szkoda słów. Ach, Boże mój, kochało się w tym Kazimierzu, płakało też, jak się należy, ale tam szczęścia zawsze było jakby więcej niż pół. Wierzcie, nie wierzcie, jak tam chcecie, wszędzie jest tak, jak jest na świecie, lecz w Kazimierzu szczęścia zawsze jakby więcej, więcej ciut. Lecz w Kazimierzu szczęścia zawsze jakby więcej, jeden but. Ach, te uroki, to upajanie się majowe. No tym majem i tym szczęściem majowym w Kazimierzu na przykład. Od 18 bodaj będzie już to legalne. Będziemy się mogli legalnie upajać na rynku w Kazimierzu. Upajać, wyraźnie powiedziałem. A co do ewentualnej wersji upajać, upoić i tak dalej, no to się zobaczy. Wcale nie ukrywam, że lubię te powtórki piosenek, tych wierszy już w tradycję naszą jakoś wpisanych, poświęconych upojeniom majowym i stanom majowej duszy i majowego serca. I na przykład niech się przypomni ta piosenka. Nawet jej nie będę zapowiadać, bo wszyscy tę piosenkę znają, a wykonawca jest też tak znany i przyswojony, że sam się też podpowie. Oto. Tak często pytają, dlaczego bez końca w piosenkach się śpiewa o raju, o maju, o łzach i o bzach, o słowiku, tęsknocie i drzewa. I dziwisz się rymom rzeckliwe, że ciągle się ktoś tam w nich smuci. Przyznasz rację piosenkom, że są jednak prawdziwe, gdy ta jedna, ta jedyna cię porzuci. Kiedy przyjdzie taka chwila, że zatęsknisz za dziewczyną i zrozumiesz, jak ją jednak bardzo kochasz. Gdy ci wtedy, przyjacielu, same z oczu łzy popłyną, mimo woli rym, choć przykry, będziesz lokać. Dawnych jasnych chwil wspomnienia, tak jak wiosna, wrócą znów i wyłączną będą treścią twych tęsknoty pełnych snów. I gdy wtedy ujrzysz w parku z pierwszej wiosny znane bzy, taki smutny ci się stworzy rym do łzy. Nie zawsze tematem piosenki są łzy, wielki żal i tęsknota, a często w piosence są radość i śmiech, nutą szczęścia rozdzwania się złotą. Znów powiesz, że wszystko nieprawda, ten park i ten ptak rozśpiewany. Powiesz, rymy są głupie, przyznaj się, przyjacielu, pewnieś nie był tak naprawdę zakochany. Kiedy przyjdzie taka chwila, że zatęsknisz za dziewczyną i zrozumiesz, jak ją jednak bardzo kochasz. Gdy ci wtedy, przyjacielu, same z oczu łzy popłyną. Mimo woli rym, choć przykry, będziesz lochać dawnych jasnych chwil wspomnienia, tak jak wiosna wrócą znów i wyłączną będą treścią twych tęsknot i pełnych snów. I gdy wtedy ujrzysz w parku z pierwszej wiosny znane bzy, taki smutny ci się stworzy rym do bzy. I oczywiście zamiast Zofii Ternę, która tę piosenkę śpiewała od przedwojny, wykonał, przypomniał ją w swojej wersji Jerzy Połomski. Ale nie możemy zostawić Zofii, Zosi, jaką potocznie nazywano powszechnie, Zofii Ternę, Słowika przedwojennej Warszawy. Mam tu takie nagranie z szumiącej starej płyty, ale jakże urokliwie ten Słowik, czyli Zofia Ternę, solenizantka, oto. Więc wszystkim też innym słowikom Zofiom i innym ptaszęciom Zofiom ukłony specjalnie przesyłamy i tę oto piosenkę. I umówmy się na następne, wszakże jeszcze majowe spotkanie. Leszek Długosz poleca się. To chyba śmiech i któż by spodziewał się. Za późno już, cóż wiele to lat. Gdzieś wtedy był, gdzieś wtedy podziewał się, gdyś zamknął mi świat, odchodząc tak łatwo. Nikt, tylko ty, nikt inny nie przez pół godziny, już po tym nie był tak jedyny, jak ty, tylko ty. Nikt, tylko ty, inny nie był tak potrzebny, kochany, złoty, cudny, srebrny, nikt, tylko ty.